یک شاخ گل، برنامه شماره 27. ابو طالب کلیم از شعرهای قرن 12 است و یکی از سرایندگانی است که سبک هندی را مانند عرفی و صائب پیش گرفته بود. کلیم زاده همدان است، ولی چون مدتی در کاشان به سر برده، بعضی او را کلیم کاشانی میگویند. دل گمان دارد که پوشیده است راز عشق را، شمع را فانوس پندارد که پنهان کرده است. یعنی همانطور که وجود شمع روشن در فانوس به واسطه نور پیداست، عشق هم اگر در دلی بود، دل را روشن می کند و اثرش هویداست.

پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.